Усю рэшту дня, калі ён глядзеў на рэчы навокал, бачыў, якія звычайныя і нечароўныя яны былі. Ён амаль траціў надзею. Але калі узгадваў твар Аслана, надзея вярталася да яго. У той вечар ён закапаў сарцавіну яблыка ў садзе за домам. Наступнай раніцы, калі доктар прыйшоў на звычайны агляд, дыхар перагнуўся праз парэнчы, каб паслухаць. Ён пачуў, як доктар выйшаў з цёткай Леці і сказаў: «Міс Кэтэрлі, гэта самы незвычайны выпадак у маёй медыцынскай практыцы. Гэта як цуд. Зараз я нічога не буду казаць хлопчыку, не трэба абуджаць марных спадзяванняў, але...» Тут яго голас стаў занадта ціхім, каб яго можна было пачуць. Пасля абеду дыгар спусціўся ў сад і прасвістаў сакрэтны сігнал, пра які яны дамовіліся з полі. У яе не атрымалася учора вярнуцца. «Як пачуваецеся?» – спыталася Полі і глядзела паверх мура. «Ну, я маю на ўвазе тваю маці». «Я думаю, ўсё будзе добра», – адказаў дыгары. «Але калі ты не супраць, я не хацеў бы пакуль гаварыць пра гэта. А што з пярсцёнкамі?» «Не забрала ўсе», – сказала Полі. «Глядзі, ўсё добра. Я ў пальчатках. Давай закапаем іх». «Так, давай. Я пазначыў месца, дзе закапаў учора сарцавіну яблыка». Полі пералезла цераз мур, і яны разам пайшлі туды. Але, як высветлілася, дыгары не трэба было нават пазначаць месца. Там нешта праклюнулася. Яно не расло так хутка, як новыя дрэвы ў Нарні, але ўжо добра паднялося над зямлёй. Яны взялі рыдлёўку і закапалі ўсе чароўныя пярсцёнкі разам са сваімі вакол дрэва. Прыкладна праз тыдзень пасля гэтага стала зразумела, што маці дыгары здаравее. Праз два тыдні яна магла сядзець у садзе, а праз месяц увесь дом стаў іншым. Тётка Леці рабіла ўсё, што падабалася маці дыгары. Вокны расчынілі, затхлыя фіранкі адсунулі, каб асвятліць пакоі. Паўсюль былі новыя кветкі. На абед гатавалі смачныя стравы, старое фартэпіяна наладзілі, і маці зноў пачала спяваць. І так гуляла з дыгары і Полі, што тётка Леці казала: «Кажу табе, Мэйбл, з вас траіх ты найбольшае дзіця». Калі справы ідуць кепска, вы заўважаеце, што звычайна яны ідуць усё горш і горш на працягу пэўнага часу. Але калі аднойчы справы пачынаюць ісці добра, яны часта становяцца ўсё лепей і лепей, не абмяжоўваючыся ў часе. Недзе праз шэсць тыдняў такога цудоўнага жыцця прыйшоў доўгі ліст ад бацькі з Індыі, у якім былі дзівосныя навіны. Стары стрыечны дзед Кёрк памёр. І гэта азначала, што бацька зрабіўся вельмі заможным. Ён збіраўся сысці на пенсію і назаўжды вернуцца з Індыі дадому. І цяпер старажытны вялікі дом за горадам, пра які дыгар чуў усё сваё жыццё, але ніколі не бачыў, будзе належаць ім. Вялікі дом з рыцарскімі даспехамі, стайнямі, псярнямі, ракой, паркам, аранжарэямі, вінаграднікамі, лясамі і гарамі за імі. Так што дыгары адчуваў, як адчуваў бы і кожны на яго месцы, што жыць яны цяпер будуць доўга і шчасліва. Але, магчыма, вы хацелі б даведацца яшчэ пра тое сёе. Полі і дыгары заўсёды заставаліся добрымі сябрамі, і амаль кожныя вакацыі Полі прыязджала ў цудоўны загарадны дом Кёркаў. Там яна навучылася ездзіць верхам, плаваць, даіць кароў, пячы і лазіць па дрэвах. У Нарніі звяры жылі ў вялікім супакоі і радасці, і ні вядзьмарка, ніякі іншы вораг не турбаваў гэтую добрую зямлю шмат стагоддзяў. Кароль Френк, каралева Хелен і іх дзеці шчасліва жылі ў Нарніі, і іх другі сын стаў каралём Архенленда. Хлопцы жаніліся з німфамі, а дзяўчаты выходзілі замуж за лясных і рачных багоў. Ліхтар, які пасадзіла вядзьмарка, не ведаючы пра тое, зяў у нарнійскім лесе дзень і ноч, таму тое месца, дзе ён рос, сталі называць ліхтарнай прагалінай. І калі пра шмат гадоў іншая дзяўчынка з нашага свету трапіла ў Нарнію снежным вечарам, ліхтар ўсё яшчэ гарэў, і гэтая прыгода была ў нейкім сэнсе звязаная з тымі, пра якія я вам толькі што распавёў. Это было так, дрэва, якое вырасла з яблыка, што пасадзіў дыгары ў садзе за домам, стала вялікае і прыгожае. Яно расло ў глебе нашага свету, далёка ад гуку голасу аслана і маладога паветра Нарніі, таму не прынесла яблыкаў, што маглі б вярнуць да жыцця смяротна хворую жанчыну, як гэта адбылося з маці дыгары. Тым не менш, яго яблыкі былі прыгажэйшымі за ўсе іншыя яблыкі ў Брытаніі і былі надзвычай карысныя, нягледзячы на тое, што не былі цалкам чароўныя. Але ўнутры, ў самай сваёй сарцавіне дрэва, калі можна так сказаць, ніколі не забывалася на тое, што іншае дрэва ў Нарніі, ад якога яно паходзіла. Часам яно загадкава варушылася, калі не было ветру. Я мяркую, гэта здаралася тады, калі ў Нарніі дзьмулі моцныя вятры, і ангельскае дрэва дрыжэла, бо нарнійскае дрэва гайдалася і гнулася пад моцным паўднёва-заходнім штармавым ветрам. Як бы там ні было, пазней высветлілася, што ў яго драўніне ўсё яшчэ была магія, бо калі дыгары быў даволі такі сталага ўзросту, до таго часу ён стаў вядомым навукоўцам, прафесарам, вялікім вандроўнікам, і стары дом Кэтэрлі стаў належаць яму па ўсім поўдні Ангельшчыны быў моцны шторм, які зламаў дрэва. Дыгары не мог дапусціць, каб яблыню проста пасеклі на дровы. Таму зрабіў з часткі дрэва шафу, якую паставіў у сваім вялікім доме. І хаця ён сам не адкрыў чароўныя якасці той шафы, гэта зрабіў нехта іншы. Вось такі быў пачатак усіх вандровак туды і назад, паміж Нарніяй і нашым светам, пра якія вы можаце прачытаць у іншых кнігах. Пераехаўшы жыць у вялікі дом за горадам, Дыгар і яго сям'я забралі з сабой дядьку Эндру, бо бацька Дыгары сказаў: «Мы мусім паспрабаваць утрымаць старога ад шкоды. І гэта несправядліва, што бедная Леці заўсёды мусіць клапаціцца пра яго». Дядька Эндру ніколі больш не спрабаваў аніякай магіі да канца свайго жыцця. Ён засвоіў урок і ў старым узросце стаў больш прыемным і менш эгаістычным чалавекам, якім быў раней. Але ён заўсёды любіў завесці гасцей у більярдны пакой і распавядаць ім гісторыю пра загадкавую ледзі, замежную каралеўскую асобу, з якой ён ездзіў па Лондоне. У яе быў д'ябальскі характар. Але яна была шалёна прыгожай жанчынай. Сэр, шалёна прыгожай жанчынай.